i po męsku. Zdrowid. W Media Expert weekend kodów rabatowych, a do tego oferta specjalna. Przy zakupie zmywarki w promocji zestaw sztućców o wartości 199 zł. Gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 września, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Chaos na europejskich lotniskach, wiele lotów opóźnionych lub odwołanych to skutki cyberataku. W Brukseli ważą się losy immunitetów europosłów PiSu. Lato żegna się z przytupem, korzystajmy od wtorku, załamanie pogody. Polskie lotniska funkcjonują bez zakłóceń mimo cyberataku na porty lotnicze w Londynie, Berlinie i Brukseli. Celem hakerów stał się jeden z kluczowych dostawców systemów odprawy. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Jake Moore twierdzi, że skutki ataku mogą mieć efekt domina. Niezależnie od tego, czy był to celowy atak, czy poważna awaria, dowiodło to, że pojedynczy punkt awarii rozprzestrzenia się na lotniskach na całym świecie w ciągu kilku chwil i pokazuje, jak dużą presję wywieramy na te systemy, nawet w tych niewielkich obszarach oprogramowania. Na lotniskach objętych awarią możliwa jest tylko odprawa ręczna. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego we wtorek ma zdecydować, czy europosłowie PiSu Michał Dworczyk i Daniel Obajtek powinni mieć uchylone immunitety. Ostateczna decyzja zapadnie na głosowaniu podczas sesji plenarnej. Relacja Beaty Płomeckiej. Decyzja Komisji Prawnej to przedostatni etap całej procedury. W przypadku Michała Dworczyka trwała ona wyjątkowo długo, bo wniosek prokuratury trafił do Europarlamentu we wrześniu ubiegłego roku. Chodzi o aferę mailową, zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków i utrudniania postępowania. Kuriozalna informacja. Toczy się śledztwo, w którym mam status osoby pokrzywdzonej. Tak Michał Dworczyk komentował uzasadnienie polskiej prokuratury. Z kolei wniosek o pozbawienie Daniela Obajtka immunitetu wpłynął do Europarlamentu w styczniu tego roku. Chodzi o inwigilację polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu, kiedy prezesem spółki był Daniel Obajtek. Jedna wielka szopka polityczna. Uchylenie immunitetu nie przesądza o winie, ale umożliwia działanie wymiaru sprawiedliwości z kraju, z którego pochodzi europoseł. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Włoski sąd kasacyjny zdecydował, że w jednopłciowych związkach cywilnych, jak w małżeństwach, ma obowiązywać obowiązek alimentacyjny. Wyrok zapadł w procesie między partnerkami, które postanowiły się rozstać. We Włoszech jednopłciowe związki cywilne można zawierać od 9 lat. Jest to forma kontraktu zawartego przed urzędnikiem w obecności dwóch świadków z określonymi prawami i obowiązkami. Włoski sąd kasacyjny dodał do nich nieistniejący dotychczas obowiązek alimentacyjny. Dotyczy on sytuacji, w której po rozstaniu jedna ze stron nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub dla dobra związku zrezygnowała z kariery zawodowej. Sąd kasacyjny nie wprowadził obowiązku zapewnienia byłemu partnerowi lub partnerce dotychczasowego poziomu życia. We Włoszech związki cywilne nie mają prawa do adopcji dzieci. W przypadku anulowania związku nie obowiązuje okresu przedniej separacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ostatni weekend lata jak marzenie. Dziś bezchmurne niebo i wakacyjne temperatury. Najcieplej w centrum i na południu. Tak, rzeczywiście tam zaprognozowaliśmy 30 stopni w cieniu. Są wydane również ostrzeżenia meteorologiczne. Co wiem, może być szokujące, biorąc pod uwagę, że mamy wrzesień, no ale musimy reagować na taką temperaturę, jaką prognozujemy i jaka występuje. Mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Harasimowicz i zachęca, kto może, niech korzysta, bo czeka nas twarde lądowanie. Od wtorku w całym kraju zdecydowanie chłodniej, na termometrach około 15-19 stopni maksymalnie. Także zdecydowanie chłodniej i co warto zaznaczyć, przed nami również w przyszłym tygodniu bardzo, bardzo zimne noce. Na północy kraju temperatura może spaść na 2 metrach do około 3 stopni Celsjusza. Szczegóły pogody na dziś zaraz po serwisie. Jeszcze jedna informacja dla tych, którzy wypoczywają w Tatrach. Usunięto usterkę zasilania i ponownie działa już kolejka na Kasprowy Wierch. Pierwszeństwo wjazdu mają klienci online zgodnie z kolejnością biletów. Ci, którzy nie będą chcieli skorzystać z przyjazdu koleją w związku z opóźnieniem, otrzymają 100% zwrotu kosztów, poinformowały Polskie Koleje Linowe. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest głównie dobra i nawet bardzo dobra. 59% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i to chyba ostatni tak ciepły weekend w tym roku. Dziś wszędzie słonecznie, nigdzie nie powinno padać. Najniższa temperatura na Podlasiu 25, nad morzem 27, w centrum 29, najcieplej na południu do 30 stopni w Krakowie. Autopromocja. Jutro będzie łupą. Może pojedziemy na wakacje? Gdzieś nad ciepłe morze? Ty się uśmiechasz, bo nie lubisz wakacji. Opowieść o kobiecej wrażliwości i męskim milczeniu. Tomasz Mann. Miłości. Nie przyjadę już do ciebie. Nie wiem, co powiedzieć. Ja nic nie mów. Na scenie teatralnej Trójki Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik. Zapraszamy. Dzisiaj po 19:00. Ciągle słucham starych przebojów, bo przypominają to, co było kiedyś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W RTV Euro AGD wszystkim się zajmiemy. Doradzimy, sprzęt dowieziemy, wniesiemy i zainstalujemy, a zużyty zabierzemy. Regulamin świadczenia usług w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Sezon urlopowy zakończony. Sezon na Citroena właśnie startuje. To idealny moment na zakup najnowszych modeli Citroena, oferujących najwyższy poziom komfortu w swojej klasie. Miejski EC3 Plus może być twój już od 7 zł netto dziennie, a kompaktowy EC3 Aircross Plus już od 10 zł netto dziennie w leasingu dla firm z dopłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu słoiki, pojemniki, organizery na kosmetyki i ubrania dla kobiet. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Klasyki światowego kina odrestaurowane cyfrowo. Nieznane filmowe perełki, fabuły, komedie, dokumenty. Wszystko obejrzysz w trakcie 20. edycji Święta Niemego Kina pod hasłem Mamy na Ciebie Oko. Pokazy z Towarzyszeniem Muzyki na Żywo w specjalnych aranżacjach. 17-21 września warszawskie Kino Iluzjon. Więcej na swietoniemegokina.pl. Bilety w kasach kina i na iluzjonfn.org.pl. Zaprasza Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Projekt dofinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Babciu, a czemu masz taki fajny telefon? Bo kupiłam w aplikacji Media Expert. A babciu, a ten telewizor? A też z aplikacji Media Expert. A pralkę, lodówkę i te rzeczy do kuchni? No mówię ci, wilku, że z aplikacji Media Expert. No to babciu, to ja chyba też szybko sobie założę, bo gajowy idzie. Ja ci dam gajowego. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:15. Wszystko wszędzie teraz. Krzysztof Sagan za sterami, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzień dobry. Za kilka minut na dłużej przeniesiemy się do Adamczychy, żeby porozmawiać o drugim sezonie serialu 1670. Ta data wprawdzie historycznie niewiele znacząca, ale na stałe wyryła się w naszej świadomości. Ale zaczniemy muzycznie od piosenki, która towarzyszyła premierze filmu Filip, filmu Michała Kwiecińskiego z Erykiem Kulmem w roli głównej. Przypominam, że w poniedziałek rozpoczyna się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i kolejna współpraca Michała Kwiecińskiego i Eryka Kulma, film Chopin, Chopin otworzy ten festiwal. Bo skoro nic nie jest już ważne z naszego my, zostało mi ja. Jestem zły i chciałbym wnieść skargę. Co to jest za syf? Nie umiem w to grać. Nie mów na to gniew, to ból. Wszyscy ludzie precz, one talk. Potrzebny mi będzie stół. Ja tu będę siedział i knuł. Narysuję zemsty plan i dowiem, dla kogo jeszcze prezenty mam już. I w biały, i w biały. Nie widziałem snu, od kiedy śpisz. I nie liczę na dziś. Ćwiczę po cichu. I nie wymawiam słów, od kiedy ty już nie słyszysz ich, milczysz w ukryciu. Bo mi życia zabraknie, zanim odkaczę. Tych, co nam na dnie pomagali niżej spaść. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej. Bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. Bo skoro nic nie jest już ważne, to wlewamy płyn do gardeł, by spać. Moment, w którym widz już widzi niewyraźnie, a że zbiera się na dym, to łatwiej się skraść. Oddam ci życia, nie oddam ci łez. Uderzam z ukrycia jak ninja. Nie wiesz, nie znasz mnie, już nic do zdobycia. Ja muszę żyć bez powodu do bycia. Bo spłyca mówią, że źle. Życia zabraknie, zanim odhaczę. Tych, co nam na dnie pomagali niżej spaść. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej. Bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. A ty losie lepiej biegnij, bo zaraz cię mam. Ty nikomu nie potrzebny, od niedawna ogarniam to sam. Zobaczę cię na dzielni, nawet jeśli za dnia. Nie czekam, aż się ściemni, bo za długo czekałem na. Życia zabraknie, zanim odhaczę. Tych, co nam na dnie pomagali niżej spać. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej. Bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. Pod palmy to Vito Bambino z filmu Filip, a w poniedziałek rozpoczyna się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i obiecuję, że sporo będziemy Państwu o tym mówić na antenie Trójki w przyszłym tygodniu. A teraz wracamy do środy. 17 września na małe ekrany wszedł drugi sezon serialu 1670. Bardzo oczekiwany. Każdy miał jakieś swoje oczekiwania, mam wrażenie, wobec tego drugiego sezonu. Niektórym się te oczekiwania spełniły, innym nie. Ja przyznam, że mnie ten kierunek, w którym poszli twórcy, bardzo się podoba. Podoba mi się pogłębienie rysunków postaci, podoba mi się wprowadzenie nieco więcej emocji do tego świata, no ale dostałam też bardzo dużą dawkę śmiechu i piosenkę, której ciężko się pozbyć z głowy już od pierwszego przesłuchania. Ależ piękna jest Adam czy Habes, Andrzeja. Teraz Bogdan sam mieszka w domu po nim teraz. Więc zawitaj znów do nas wiślańskich, a ten gdzie ich chłop i pan żyją tak jak brat z tatem. Tu pan i chłop w sielance wciąż. Ależ piękna jest Adam czy Habes, ależ pięknie jest bez Andrze. Ten głos, te rymy, rymy takie piękne, że chyba Jan Paweł Adamczewski sam pisał tekst tego utworu. To jest musicalowy początek drugiego sezonu 1670. Dodajmy, że trzeci sezon już powstaje, a w roli Jana Pawła Adamczewskiego oczywiście Bartłomiej Topa i muzyka Jerzego Rogiewicza, do której jeszcze będziemy przed 16 wracać. Z twórcami serialu 1670 spotkałam się w poniedziałek. Ja byłam jedna. Ich trzech, Jakub Różyło, to od niego wszystko się zaczęło, autor scenariusza serialu, oraz reżyserzy Maciej Buchwald i Kordian Kądziela. I zaczęłam tę rozmowę od zaspokojenia własnej ciekawości. Czy na jakimkolwiek etapie pracy nad pierwszym sezonem mieli jakieś przeczucie, jakiś cień nad głowami tego sukcesu, chociaż sukces raczej nigdy cieniem się nie kładzie nad głowami, ale to przeczucie. Czy to się w ogóle da przeczuć, że robi się coś, co stanie się tak popularne? Zaczął Maciej Buchwald. Ja mogę krótko odpowiedzieć. Nie było takiego momentu, bo chyba nie da się tego przewidzieć. Co więcej, nie wiem, czy ci, Kuba, to mówiłem kiedyś, ale jak dostałem scenariusz te 5 lat temu, to myślałem, no fajny faktycznie, śmieszny. Ale chyba nie będę tego robił, bo będę zaraz kręcił film, nie będę seriali kręcił, coś tam. I gdybym faktycznie tak zrobił, to myślę, że byłaby to najgłupsza decyzja w moim życiu. Ale później, jak już byliśmy zaangażowani, wierzyliśmy w to wszystko, robiliśmy zdjęcia próbne. Ostatnio nasz scenograf Mieciu Koncewicz powiedział mi, że no, mu się bardzo nie podobały te nasze zdjęcia próbne. Też mówił o sobie, że to w ogóle nie ma szans, że to nie wyjdzie. Więc myślę, że do ostatniego momentu nie mieliśmy pojęcia, że może coś takiego z tego wyjść. Nawet jak już podobało nam się to, co robiliśmy, wierzyliśmy w to, byliśmy z tego nawet dumni, to ja myślałem, że jakąś niszę zagospodarujemy ludzi o podobnej wrażliwości. Natomiast no, siedzieliśmy sobie tydzień po premierze pierwszego sezonu i szczepaliśmy się nawzajem, bo nie mogliśmy uwierzyć w to, co znaczy, się dzieje. Na takiej skali nie da się przewidzieć. No to było wręcz czasami surrealistyczne jednak, jak nagle ludzie zaczęli mówić cytatami i docierały do nas różne informacje. I to właśnie wszystko od polityków. Tak, i właśnie to też było surrealistyczne, że był taki tydzień, że właśnie dwóch premierów byłych, znaczy jeden obecny, zaczęli cytować. I chyba pierwszy podcast byłego premiera Morawieckiego po utracie władzy to właśnie był na temat naszego serialu. Potem Tusk też cytował i tak, no to było no rzeczywiście takie rzeczy, że się szczypaliśmy. Źle by to nas świadczyło, gdybyśmy przewidzieli. Przewidzieli. No tak będzie. Tak będzie właśnie. Dobra, fajnie. No słuchajcie, zrobiliśmy, tak będzie. Będzie fenomen. Teraz w tym tygodniu Legia Warszawa zrobiła promocję, przebierając piłkarza za Szlachcica, który mówi, że jego ambicją jest tam zostać najsłynniejszym Damianem Szymańskim w historii. Dosłownie cytuję, cytuję i ja tak sobie patrzę i chyba tak boję się nawet dopuścić do siebie, że to jest tak grube, bo wtedy moje lęki mnie zgniotą. Więc nie ma żadnego fenomenu. My robimy mały kameralny serial. Mały kameralny serial. Mam nadzieję, że ktoś obejrzy. Możliwości. Kuba, mówiłeś już o tym wielokrotnie, ale chciałam, żebyśmy wrócili na moment. Dlaczego ten 1670 to był ten rok, który wybrałeś? To dosyć prosta kwestia. Po prostu ja zakładałem, że to będzie ten serial, myślałem o nim jako trochę mniejszym przedsięwzięciu, bardziej dokumentalnym jeszcze wtedy w założeniu, a dokument lubi nudę. A to były bardzo niespokojne czasy, niespokojny wiek. Wiedziałem, że chcę być osadzony w tej epoce sienkiewiczowskiej mniej więcej i szukałem po prostu roku, który będzie bez wojen. Bo chciałem właśnie, żeby był taki moment w historii, niespokojnym momencie historii, taki rok, który był względnie właśnie spokojny i ich było raptem kilka w tym okresie, bo wtedy Polska była bardzo aktywna na tym rynku wojennym, że tak powiem. Więc było kilka dosłownie takich roczników i ten był ładny, 70, taki okrągły, więc Więc okrągły też jest. Więc poszła ta fala, udało wam się, oczywiście z niczymi wyjątkami, ale dzięki tej historii jakoś pogodzić Polaków pod tym względem, że śmiejemy się z tych samych rzeczy. Ten humor jest tak wielowarstwowy, że każdy coś dla siebie znajdzie. Więc też o ten humor chciałam was zapytać, że podejście, wszyscy macie swoje doświadczenia z komedią, z satyrą, ze stand-upem jakieś, więc zastanawiam się, czy są jakieś rzeczy, które są nietykalne dla was w komedii. Sobie ostatnio sprawdzałam, co Ricky Gervais o tym mówi. I że to chodzi o podejście, że wszystko jest dostępne, tylko po prostu wiadomo, że nie można się śmiać ze słabszych. Tak no to myślę, że możemy się pod tym podpisać, że my generalnie chyba nie stawiamy sobie żadnych takich granic, nie mamy na papierze wypisanych po prostu 5 punktów, które się nie śmiejemy, tylko to jest bardzo intuicyjne, no, że bazujemy na tym, co nas po prostu bawi, a jakoś tak się szczęśliwie składa, że nie mamy chyba w głowie żaden z nas bardzo okrutnych myśli rasistowskich i nie cieszy nas po prostu właśnie... Krzywda i cierpienie. Znęcić się nad kimś, kto ma mniejszości, więc szczęśliwie jest tak, że nie musimy specjalnie się hamować. I też mam poczucie, że nasz serial jest w miarę, mimo różnych szaleń, jest dosyć poprawny politycznie tak naprawdę i nie dlatego, że ktoś tego od nas wymaga, nie dlatego, że ktoś od nas to wymaga, tylko chyba my jesteśmy dosyć poprawne chłopaki. Ale to nie jest kokieteria. W sensie naprawdę to nie jest kokieteria, bo ja uważam, że ten serial jako widz jest taki kochano uroczy. Mm-hmm. Taki fajny good. Świat, fajny bohaterowie. No czasami jest może jakiś żart troszeczkę bardziej odważny. Jesteśmy dosyć bezpieczni, natomiast to, co jest dla nas nietykalne, to bym powiedział, że po prostu na przykład jakiś bardzo naszym zdaniem zły typ humoru. Już nawet niekoniecznie szkodliwy w sensie krzywdzenia, ale po prostu jakiś taki... Poniżej poziomu. Poniżej naszego... Oczywiście każdy ma gdzie indziej, bo ktoś może wskazać jakiś żart z naszego serialu, że on już jest jego zdaniem poniżej poziomu, ale my raczej mamy, myślę, wspólne takie wyczucie, rozumienie, co jest w dobrym tonie, a co nie jest w złym tonie. Czasami się spieramy jakieś pojedyncze rzeczy. Możemy zdradzić, że w odcinku szóstym u Kordiana jest jedna scena, którą ja uważam... Maćka to boli. Ja uważam, że jest too much, nie powiem jaka. Kordian, ja mogę powiedzieć. Bo w ogóle trzeba powiedzieć. To jest ciekawy spór. Możesz powiedzieć. No. Ciekawy spór to jest. Jedno ujęcie, które Maćka uwiera, że ono jest w tym sezonie. To jest, zaraz wracam do szóstego odcinka. To jest Noc Kupały. Aha. I to jest setka Stanisława, który mówi o tym, że mu się Teresa podoba i jest widać cień jego przyrodzenia. Zresztą potem się wychyla Jakub za zasłony i ten cień jest na jego twarzy. Oczywiście jest to może prosty dosyć żart. Mocne. W innym odcinku bym się na to nie zdecydował, ale uznałem, że Noc Kupały jest odcinkiem najbardziej rozerotyzowanym. Zaczynamy to od teatru cieni erotycznego i po prostu w tym odcinku to gra. Nie ma dużych różnic między nami, jeśli chodzi o poczucie humoru, natomiast rzeczywiście jest pewna różnica w takiej wrażliwości, powiedziałbym, na seksualność. Nie wiem, jak to określić, że to, jest, to często budzi konflikty. I znaczy, ja jestem zwolennikiem najbardziej radykalnych rozwiązań, a chłopaki mnie zawsze hamują. Jesteśmy grzeczne chłopaki z Maćkiem. Znaczy nie, ty jesteś tak trochę pomiędzy, bo ja... Tak, Karen jest pomiędzy, Maćkiem. Ja po prostu uważam, że seksualne żarty... naprawdę trzeba świetnie robić, żeby nie były po prostu żenujące. I zawsze mam duży taki radar, a chłopaki są, co ty jesteś pruderyjny, co ty masz 10 lat, po prostu XXI wiek, ludzie uprawiają seks. A ja mówię, ale słuchajcie, ale może nie w naszym serialu, może to nie jest śmieszne. Znaczy, nie, najdłuższy nasz taki spór, nie będziemy mówić, nie, może mówić chodzi, o tym, ale tak. Postaci chodzi, ale po prostu największy Kuba spór... chciał bardzo połączyć erotycznie dwie postaci, których my bardzo nie chcieliśmy łączyć erotycznie z Maćkiem i to było wielomiesięczny... Największy zamiast spór w naszej relacji, kreatywny, oczywiście nie jakiś osobisty, ale kreatywny spór, największy dotyczył właśnie sceny seksu, której ale zamiast tego są wspaniałe rzeczy międzyludzkie, psychologiczne, ciekawsze. Już pierwszy sezon był realizacyjnie, jeśli chodzi o tak zwaną production value, na takim poziomie, że zbierałam szczękę z podłogi. Tym razem jest to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Więc gdyby się w ogóle o waszej perspektywie wchodzenia na ten plan, obserwowania tego, co Mietek Koncewicz przygotował, co Katarzyna Lewińska przygotowała, jeśli chodzi o kostiumy i odnajdywania się w tym i frajdy z tego po prostu, że to możecie robić, trochę opowiedzieli. Jestem bardzo ciekawa. Z błota przeszliście w kurz, jest strasznie gorąco, ale jednak radość jest, domyślam się. Ogromna radość, ogromna frajda, to jest chyba słowo klucz, że to widać, że to wszystkich cieszy, wymyślanie tego świata i właśnie poszerzanie go i dodawanie tam kolejnych smaczków i pięter. To widać też w tym drugim sezonie, że tam jest właśnie dużo bardziej jeszcze ambitnie i bogato wymyślona ta scenografia. Ja mogę powiedzieć tylko taką, żeby już nie zgadywać się za dużo o takiej jednej sytuacji, która jest, moim zdaniem, właśnie takim wyznacznikiem tego podejścia do tej scenografii, do tych pomysłów, które są na drugim, czasami trzecim planie. To jest, kiedy robiliśmy Kraków, który już był bombastyczny. Jest takie ujęcie, gdzie to Kraków po raz pierwszy widzimy, kamera zjeżdża od wylewanych ścieków i wchodzimy w tę ulicę krakowską. No i tam już było bardzo bogato, było mnóstwo tych stoisk, one były wspaniałe, też nie mogliśmy tego wszystkiego ograć, ale tam jeszcze Zosia Lubińska, która przygotowała właśnie z naszego pionu scenograficznego, przygotowała tę ulicę krakowską, dekoratorka wnętrz. Powiedziała, ja ci jeszcze zrobię taki newsy, tak jakby taki telewizor z newsami. Mówię, dobrze, ale my tylko tak przyjeżdżamy, zobacz, daj mi to zrobić i to będzie po prostu takie stoisko, gdzie będzie taki teatr lalkowy, który będzie opowiadał o tym, co się wydarzyło na festiwalu Stos w piątym odcinku, że przybył Marcin na koniu i uratował wiedźmy przed spaleniem. I to faktycznie tam jest. Tam jest taki animator, jak się przejedzie, jak ktoś zrobi stopkratkę, to zobaczy, że tam został wybudowany cały mikroświat newsów, tam się nazywa Wieści z Korony i to są jakby taki telewizorek z newsami. No więc i takich rzeczy jest bardzo dużo. Ja bym powiedział, że kluczem do tego wydaje mi się jest wolność, współpraca polegająca na wolności, bo jakby mieliśmy pierwsze spotkanie przed pierwszym sezonem z szefami pionów i ja powiedziałem, że jesteście tu, bo jesteście wybitni w tym, co robicie. Ja mam jakąś wizję, ale chciałbym, żebyście mieli też inicjatywę. I każdy reżyser może tak powiedzieć, potem się okaże to nieprawdą, ale w momencie, kiedy oni zobaczyli, że to jest naprawdę filozofia, w której będziemy działać, to i rozmawiałem wielokrotnie o tym i z Mieciem, i z Kasią, to oni po prostu też cieszą się, że po wielu latach może czasami doświadczeń, że muszą wykonywać po prostu coś, co jest od A do Z rozrysowane, mogą poszaleć, mogą się wykazać i Kasia nagle może sobie robić żupany z kogutami, z chmurami, ponieważ my mówimy tylko o pewnej wizji, że szukamy pewnego kierunku i pewne ramy naszego świata sobie mówimy, chociażby na przykład to, że wszystkie rzeczy, które powstają, muszą być z materiałów dostępnych wtedy. Czyli, że może być smartfon w cudzysłowie, ale musi być drewniany z płótnem. A dalej to już jakby możemy wszyscy mieć inicjatywę i ludzie chcą mieć tą inicjatywę i ci ludzie są artystami, chcą tworzyć, chcą kreować i to jest taka cały czas twórcza wymiana nas w różnych rolach z resztą zespołu i oczywiście, że jest ktoś, kto podejmuje decyzje, jest ktoś, kto nadaje temu ton, ale jest to zespołowa praca wybitnych artystów. Nie mówię o nas, mówię o reszcie. Wybitnych artystów i ludzi, którzy im pomagają tworzyć. Skromność cnotą Sarmaty. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela i Jakub Różyło. Za chwilę wrócimy do rozmowy i jeszcze porozmawiamy o elementach tego świata z serialu 1670. A jednym z tych artystów, którzy współtworzą świat serialu, jest kompozytor Jerzy Rogiewicz. Ten świat szlachecki, reprezentowany między innymi przez tę muzykę, oczywiście w serialu przenika się ze światem chłopskim i reprezentacja muzyczna tego świata również w serialu jest. Bam, bam, nie ma jak tu bam, bam, bam. Pójdziecie se dobrze, Kapela Niwińskich, Justyna Piernik i ten chyba szósty odcinek Wciąż z nocą kupały powraca. A my wracamy do spotkania z Kordianem Kądzielą, Maciejem Buchwaldem i Jakubem Różyłą, czyli twórcami serialu 1670. Zapytałam ich także o tę frajdę z odkrywania nas własną rękę tego świata, stworzonego też przez scenografów, przez dekoratorów wnętrz, przez kostiumografkę. Jak się w ten świat wchodzi, jakie są największe zachwyty, największe frajdy z jego odkrywania i oczywiście dotyczyło to pracy nad drugim sezonem. Jakub Różyło. No jeśli o mnie chodzi, to odpowiedź jest prosta, bo ja na planie bywam gościnnie dzięki uprzejmości chłopaków i produkcji. Ale spotkaliśmy się wtedy. Tak, byłem wtedy. Jak wiedział, że media bym. Tak, wiedział, zawsze że media, jak to media, to ja od razu. Tak. Jest jednak. Więc, ale miałem... medialne psisko, stare. Ale miałem okazję być podczas kręcenia scen dożynkowych, kiedy tam, nie wiem, czy spoilować, czy nie spoilować, kiedy wydarza się coś trochę z takiego świata magicznego, powiedzmy. Udało ci się nie zaspoilować. Tak, I miałem przyjemność wtedy, i wtedy Nils i Maciek wzięli jakieś specjalne obiektywy, nie mam pojęcia, o czym mówię, ale coś tam było niezwykłego i... Nie, chodzi, to są obiektywy, których też używano w Barym Lyndonie, czyli obiektywy, które pozwalają świecić tylko... No właśnie, do tego zmierzam, że nie było... w baroku przez moment. Tak, tak. Tylko światło i świec. Więc tylko wyłączone były wszystkie światła. Pierwszy raz miałem okazję widzieć coś takiego i to było naprawdę niesamowite pod kątem właśnie realizacyjnym. Na pewno zapamiętam do końca życia. Dla mnie największą frajdę zrobiło ta noc kupały. Wymyślenie tego w pierwszym sezonie. Bardzo lubiłem te wszystkie motywy ludowo-taneczno-muzyczne i bardzo się cieszyłem, że Kuba napisał taki odcinek, który właściwie cały tętni tą muzyką i tym tańcem. I tak. I seksem. I seksem. No, nie chciałem tylko dopowiadać, ale to był odcinek, który najbardziej chciałem zrobić i największą frajdę odczuwałem właśnie z tych prób, tych tanecznych, robienia tego jednoujęciowego tańca, gdzie właśnie Nils Kronek, który też kiedyś był tancerzem, właśnie zatańczył z kamerą, z naszymi aktorami i to jest taki odcinek, który bardzo lubię, między innymi też dlatego, że on ma tylko jeden wątek komediowy, o dziwo. Jest tylko ten wątek Bogdana, który szuka żony, ale bardzo mocny wątek. Ale bardzo mocny wątek komediowy. A propos trochę tego, gdzie się najbardziej gotowali aktorzy, to też trochę... Na krowa, randka z krową. Chyba randka z krową i te wszystkie randki Bogdana były takie raczej trudne do sfilmowania. Natomiast to jest właśnie to, coś, o czym rozmawialiśmy z Maćkiem jeszcze przed realizacją tego drugiego sezonu, że rezygnujemy z tego, że wszystko musi być pastiszem, wszystko musi być mrugnięciem okiem i możemy na przykład zrobić zupełnie serię melodrama, tak jak ten szósty odcinek kończy się sceną w deszczu melodramatyczną. I że można zrobić to serio bez właśnie mrugania okiem, to wydawało mi się bardzo fajne. Więc tak, odcinek szósty, no skupały. Ja miałem przyjemność robić i pierwszy, i ósmy odcinek, więc dla mnie one były takie najbardziej zapamiętywalne. Po pierwszy dlatego, że był pierwszy i to jest coś, co ludzie zobaczą. I mamy tam musical, i mamy wyjazd zagraniczny. Ten odcinek był kręcony... I dobrze pamiętam, że ty też w tym odcinku się pojawiasz? Tak, no w sekwencji musicalowej, tak. Spadam z dachu, jestem przebijany widłami. Jeszcze sezonie Maciek miał nóż w plecach, więc to jest postać, która zawsze... Tak, w trzecim też coś mi się dzieje, tyle mogę zaspoilerować. Obawiam się, że o trzecim nie zdążyłem porozmawiać, chociaż bardzo bym chciała. Więc w każdym razie... Klamra, pierwszy i ósmy. Tak, więc w każdym razie ten pierwszy w ogóle odcinek był kręcony, ja liczyłem to w 8 różnych miejscach, więc on był taki też logistycznie ciekawy. Były oczywiście problemy, pojechaliśmy kręcić do Chorwacji, Turcję, na piękną plażę i był jedyny dzień od 6 miesięcy zamglony i deszczowy, jedyny. Dzień wcześniej nie, dzień później nie. Tak bywa. Więc ten pierwszy był taki bardzo, no że wiadomo, że to jest pierwszy i tak dalej, więc ludzie na to czekają, więc tu było takie duże wyzwanie, plus ta logistyka, wyjazdy, Jura Krakowsko-Częstochowska, Lublin, Chorwacja, Budapeszt, masa miejsc. A ósmy, też jako wieńczący, ważny, ale też z powodu tego, że cały się dzieje w jednym miejscu, w jednym czasie, czyli jak to wymyślić, żeby to trzymało uwagę widza, żeby działało dramaturgicznie, ale też realizacyjnie, kiedy musimy mieć kontynuację pogodową przez tydzień kręcenia tego odcinka, no to było bardzo stresujące dla wszystkich nas. Mieliśmy też szczęście z tą pogodą, było to wtedy, kiedy nas odwiedziłaś, było bardzo gorąco, ale na szczęście było tak samo gorąco, bo byliśmy bardzo, bardzo, bardzo zdenerwowani i zestresowani tym, co się stanie, jak ta pogoda zacznie się zmieniać w trakcie tego. Więc te dożynki... dla mnie najbardziej zapamiętywalne jest to, że trzeba było otworzyć ten drugi sezon w sposób satysfakcjonujący i zamknąć go w sposób satysfakcjonujący. I akurat obie te role mi przypadły, bo Kordian został po raz drugi ojcem i dlatego ósmy odcinek spadł dla mnie. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. To jest dziecko tego drugiego sezonu, Krysia. Tak, Krysia. Nie mogę zrobić dożynek, bo chciałem być przy porodzie Krysi. Też mi powód. Każdy powód jest dobry, żeby uniknąć pracy. Przynajmniej tak, tak na to można... Wykręciłem się z tego odcinka. Wymyślił, o dziecko. Tak, nie wydźwignąłem presję z tego odcinka i wymyśliłem. Wiem, że musimy kończyć, ale jeszcze chciałam was na koniec zapytać o to, czy macie jakieś przewidywania, który z cytatów, albo jakiś wasz ulubiony będzie. Ja mam jeden, ten, który już w zwiastunie się pojawił, o tym, że kto nie ryzykuje, ten nie je ziemniaków. Ale gdzie widzicie największy potencjał? Ja myślę, że jak Jan Paweł mówi w 7 odcinku na Wieczorze Kawalerskim, pijany nie jesteś sobą, więc nie możesz brać odpowiedzialności za to, co robisz. To byłby absurd. Ja mam nadzieję, że ludzie się będą witać ze sobą Moldowa. Moldowa. Bo my to robimy, my się tak, witamy na planie Moldowa. Trzeciego sezonu, mówiąc do siebie Moldowa, więc ja bardzo liczę, że... Witam. Że to się stanie powitaniem. Ja mam nadzieję, że słowo posylka idzie do języka. To znaczy, że ludzie oglądają do końca serię. Ale to może na określenie jakiejś takiej sytuacji, może na przykład posylka zastąpi takie określenie jak tam państwo z kartonu czy coś, że tak. Ludzie będą mówić posylka, że to jest ta Polska z literówką. Marzenie. Byłoby fajnie. Spełnienia marzeń życzymy w takim razie. Jakub Różyło, Maciej Buchwald i Kordian Kądziela to twórcy serialu 1670. Do rozmowy z twórcami, ale już reprezentacją obsady za moment wrócimy, a te efekty spotkania z ekipą serialu znajdą państwo także na mediach społecznościowych Trójki i moich także. Tam proszę szukać. Myślę, że będziemy się dzielić nimi dość hojnie. No a całe rozmowy znajdą się jutro na kanale YouTube Trójki. Proszę tego nie przegapić, bo jeszcze parę smaczków zostawiliśmy sobie w zanadrzu z tych spotkań. Za chwilę spotkamy się, tak jak powiedziałam, z reprezentacją obsady. Kirył Pietruczuk, czyli Maciej Pomocnik Kowala i Dobromir Dymecki, czyli Bogdan. Ulubieńcy publiczności, takie mam wrażenie. A teraz jeszcze chwila z muzyką Jerzego Rogiewicza. Trzeba przyznać, że niezwykle jest ujmująca ścieżka dźwiękowa serialu 1670. Jerzy Rogiewicz, przypomnę. Za nami spotkanie z reżyserami i scenarzystą. Ich zapytałam o przeczucia, a przed nami spotkanie z aktorami. Kiryła Pietruczuka i Dobromira Dymeckiego zapytałam o to, z jakim zaskoczeniem dla nich był ten sukces pierwszego sezonu, ten fenomen, ten szum, który się wokół tego sezonu wytworzył. No i to, co ich najbardziej zaskoczyło w reakcjach, w tych, które do nich docierały od fanów. Kirył Pietruczuk. Trafiliśmy na memy, na memy. Zostaliśmy memami w pewnym sensie. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Szczerze, ja miałem takie poczucie, na dwoje babka wróżyła, ale my mieliśmy takie chyba przekonanie jeszcze w trakcie zdjęć, jak siedzieliśmy wielokrotnie na kolacjach jakichś i spędzaliśmy razem czas po planie, po zdjęciach, że to albo właśnie rozbije bank, albo kompletnie się nie przyjmie, że to na pewno nie będzie nic pomiędzy, że albo spolaryzuje właśnie widownię, albo kompletnie się nie przyjmie, no spali się po prostu po kilku odcinkach i... Wszystko spłonie, nic nie zostanie. Nic nie zostanie. Ja zapamiętałem sobie taki komentarz, gdzie ktoś napisał, bo ludzie na jakiejś grupie takiej fanowskiej prześcigali się, kto więcej razy widział. I ktoś napisał taki komentarz, u nas w pracy zamiast radia leci 1670, czyli że ludzie po prostu pracując gdzieś w tle cały czas mieli odpalone 1670 i to mnie zaskoczyło. Ciekawe, przykro, czy to pomaga... że mówię to do ciebie akurat, a ty jesteś z radia. No tak, ale ciekawa jestem, czy to pomaga, jeśli chodzi o wydajność, czy raczej... No właśnie nie wiem, ale tak sobie pomyślałem, no tak, no to już ktoś musi mieć naprawdę korbę, bo tam ludzie mówię, tam pisali, ja 13 razy już zobaczyłem, ja tam 20 i nagle był taki komentarz, a u nas znowu. Czyli rozumiem, że ktoś codziennie sobie to odpalał, to znaczy miał jakąś mocną... Jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo jeszcze dodatkowo serial pod każdym względem jest tak wielowarstwowy, że jeśli już nawet znamy go na pamięć, jeśli chodzi o warstwę dialogową i wszystko wiemy, co się wydarzy, to za każdym razem głębia tego świata odsłania nowe elementy. Mhm, i miałam okazję być na planie w sierpniu zeszłego roku i te wszystkie gadżety przygotowane przez dekoratorkę wnętrz i przez scenografa, to robi ogromne wrażenie. Ale też ten pierwszy sezon był oczywiście początkowo takim wprowadzeniem w ten świat, potem się coraz głębiej wchodziło też w psychologię bohaterów. Ten drugi już jest też zupełnie inny i od strony produkcyjnej, i od strony opowieści o bohaterach, więc gdybyście mogli trochę opowiedzieć, co Bogdan i Maciej mają przed sobą w tym sezonie, nie zdradzajmy oczywiście zbyt wiele, ale już nie są współlokatorami, to możemy powiedzieć. No, Bogdan przechodzi jedną z największych przemian, myślę. Jest umyty. Przede wszystkim się umył, tak. Najadł się i jest bogaty. To są trzy rzeczy, które zmieniają tą postać. Z tym wystartowałeś w drugi sezon. Mnie się wydaje, że jestem bogaty. Też tak się przygotowywałem. Jestem bogaty i umyty. To będzie jeden z cytatów, które będą hulały po tym drugim sezonie bardzo często. No tak, miejmy nadzieję. No i Bogdan w związku z tym szuka białogłowy. No skoro, że tak powiem, jest już gotowy, no to... to rusza na łowy i z tym zaczynamy drugi sezon, jeżeli chodzi o Bogdana. Mhm. No i oczywiście odziedziczył majątek, przejął majątek po Andrzeju. Więc ma dworek i... ma dworek, jest właściwie. Jest lokum. No, a Maciej próbuje sobie jakoś poukładać tę rzeczywistość, z którą pierwszy sezon się zakończył, w sensie... Próbuję te relacje z Anielą jakoś, powiedzmy, uziemić. Nie wiem trochę jakich słów użyć, żeby to opisać, nie zdradzając za bardzo, ale przede wszystkim musi znaleźć jakiś sposób, żeby sobie poprawić swoją sytuację materialną. Dociera do niego bardzo mocno ta różnica pomiędzy nimi klasowa. Tak, docierała już w pierwszym sezonie i stąd te wszystkie rozterki wynikały też, dlaczego nie rzucił się w te relacje od razu. Po prostu nie mógł, bo ryzyko było zbyt duże, ale teraz, kiedy wie też, co Aniela czuje do niego, to podejmuje jakiś wysiłek, żeby jednak być może bardziej jej godny w jego rozumieniu. No i z tym wiążą się pewne wybory, które podejmuje Maciej, które nie są zbyt dobrymi wyborami. No tutaj musimy się zatrzymać rzeczywiście, jeżeli chodzi o mówienie o tym, co się dzieje, ale właśnie. To jest też ciekawe, bo Maciej jest takim bohaterem, który oczywiście nie niesie aż tylu komicznych sytuacji, ale jest jakimś przedstawicielem widza w tym świecie i z równym zadziwieniem obserwuje ten świat, a z kolei Bogdan, ulubieniec publiczności też po pierwsze, obaj zresztą ci bohaterowie. Więc jestem od was obu ciekawa takiej refleksji na temat pracy z takim tekstem i z takim bohaterem, bo co by nie mówić o Bogdanie, to jeszcze dodatkowo on ma tę swoją głębię, on ma tę samotność, on ma jakiś dramat w sobie i my oczywiście śmiejemy się w pierwszym odruchu, a jednocześnie i w drugim sezonie też to bardzo widać, jest jakąś taką postacią, która psychologicznie też jest pogłębiona, bo ten drugi sezon też wam dał bardzo dużo dodatkowych elementów i dodatkowych historii, dodatkowej nam, widzom, wiedzy o tych bohaterach. Bogdan tutaj w tym drugim sezonie jest takim trochę błędnym rycerzem, który szuka miłości i który jest bardzo samotny. I też myśmy tego kontrapunktu w pierwszym sezonie szukali, żeby to nie był tylko... żeby ta postać miała swoją głębię i jakiś taki punkt, z którym publiczność mogłaby się utożsamić. I właśnie postawiliśmy na tą samotność, która w tym drugim sezonie jest jeszcze bardziej rozwijana. A jeżeli chodzi o samego Bogdana, to faktycznie w tym drugim sezonie jest już ta szansa na taką lekką szarżę aktorską i to jest bardzo przyjemne z mojej perspektywy, że możemy sobie tutaj pozwolić na więcej i tych środków aktorskich jest dużo więcej. Też jakby bardzo to jest przyjemne budować taką postać, kiedy czuje się, że nie jest się w tym samemu, to znaczy i kostiumy, i charakteryzacja, i scenografia, i świat wytworzony, i zdjęcia, i wszyscy twórcy, którzy są w 100% zaangażowani, pomagają po prostu tą postać budować, więc No mówiąc o Bogdanie, byłoby niesprawiedliwym, gdybym nie wspomniał o tych wszystkich ludziach, którzy wkładają w serce w to, żeby te nasze postaci zbudować, bo jest to naprawdę dużo, dużo wygodniejsze i dużo przyjemniejsze, kiedy przychodzi się na plan i jest ciągle zaskakiwanym tym, co ekipa przygotowała. Ale przy Bogdanie bardzo jeszcze pomaga wejść w postać. Przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale przy Bogdanie jeszcze efekty specjalne są ważne, jeśli chodzi Oczywiście. O oczy. To nie jest spoiler, wszyscy wiemy, co się wydarzyło Dokładnie. W pierwszym sezonie, więc nie można o tym Możemy zapomnieć. Możemy śledzić, co się będzie działo z opętanym Bogdanem. A jeśli chodzi o Macieja i o tę drogę, która dla niego jest przeznaczona tutaj, taka, powiedziałabym, bardzo mocno melodramatyczna wręcz. No tak, no ja dźwigam faktycznie w tym serialu tę nutkę, powiedzmy. Byłem przeszczęśliwy, kiedy właśnie dostaliśmy drugi sezon i zdałem sobie sprawę, że w tym drugim sezonie postać Macieja nie skupia się tylko i wyłącznie wokół tego wątku romantycznego z Anielą, ale jest też kilka innych wątków, które musiałem przeprowadzić w tym serialu, także... Fajnie się to jakoś rozeszło. No ja wytyczyłem takie trzy główne wątki w tym sezonie dla Macieja. I fajne było to, że... Czyli miłosny? Jakiś kryminalny? Jakiś kryminalny, tak. Jakiś taki ze złamanym sercem w tle, powiedzmy. Okay. Więc, ale mniejsza. Chodzi o to, że mogłem sobie... Już nie rozkminiaj kierunku. No, nie będzie 6. 16 wątków. Wytyczyłem 16 wątków. Postanowiłem pociągnąć. Przechodziłem na plan z listą i wybierałam, który... osobnym wątkiem. I tak mi wyszło, że około 56 wątków. Bardzo włożona. Bardzo bogata postać. Bardzo złożona, bogata postać. 56 wątków. W każdej scenie gra 56 tematów. Każdy. Mówi się, że nie da się zagrać dwóch rzeczy naraz. Ja gram 56 rzeczy. Tylko i to po mistrzowsku. Bardzo złożone wątki, bardzo złożone postaci i bardzo zdolni aktorzy. To już serio. Kieruj Pietruczuk, Dobromir Dymecki. Cała rozmowa z aktorami serialu 1670, także z Wizją. Od jutra na kanale YouTube Trójki. No, u nas wciąż jeszcze radio ma pierwszeństwo. Przypominam, Bogdan jest bogaty i umyty, a Maciej podejmuje niezbyt dobre decyzje. Nic więcej nie powiem. Drugi sezon serialu 1670 od 17 września jest dostępny. Przypominam również, że kto nie ryzykuje, ten nie je ziemniaków. No i pamiętajmy, że trzeci sezon powstaje. I ścieżkę dźwiękową serialu 1670 warto poznać w całości, bo mnóstwo tam pięknych cymesików. Wszystko, wszędzie, teraz. A teraz już najwyższa pora na spotkanie z Radkiem Nałęczem, bo ma dla nas kolejną nowość ze świata gier. Hey there, folks! Boober the Beaver's the name. Looking for your next great adventure? Had enough of the city's craziness, huh? Well, Boober says Caster Woods is the place for you. Get ready for the vacation of a lifetime. Jesteście gotowi na kolejną przygodę? Macie dość miejskiego gwaru? Boober Bober poleca wam wizytę w Caster Woods. Przygotujcie się na przygodę życia. To fragment filmu z sympatycznym pluszakiem w roli głównej. Autorzy gry Dying Light The Beast postanowili wykorzystać sympatycznego Bobra w kampanii promującej najnowsze dzieło studia. Samograj. Techland razem z CD Projekt Red należy do czołówki polskich firm produkujących gry wideo. Przedsiębiorstwo powstało w 1991 roku. Początkowo wrocławianie zajmowali się tłumaczeniami, wydawaniem gier, tworzeniem oprogramowania, w tym słowników. Ambicją studia było jednak tworzenie gier z prawdziwego zdarzenia. I tak się stało. Firma ma na koncie takie hity jak Call of Juarez, Dead Island oraz Dying Light. Ta ostatnia, wydana w 2015 roku, wprowadziła studio do pierwszej ligi światowych producentów gier. W 2022 roku ukazała się kontynuacja. Tytuł nie przyniósł aż takiej sławy co jedynka. Techland postanowił skupić się na pracy nad trzecią odsłoną, która jest spin-offem serii. I tak 18 września ukazał się Dying Light The Beast. Bestia jest jedną z najważniejszych premier w kończącym się tygodniu. For 13 years he tortured me. He's gonna pay for what he made me become. My name is Kyle Crane. And finally I'm out. Głównym bohaterem tej odsłony jest znany z pierwszej części Kyle Crane. Protagonista jest pół człowiekiem, pół zombiakiem. I to właśnie walka człowieka z bestią jest tym, co napędza fabułę. Był on ofiarą eksperymentów medycznych przeprowadzanych na zlecenie Barona, głównego antybohatera opowieści. Po kilkunastu latach odzyskujemy wolność i trafiamy do europejskiego miasteczka inspirowanego alpejskimi kurortami. Ziemia od wielu lat zmaga się z epidemią zombie. Ci, którzy przeżyli i nie zostali przemienieni, organizują się w kolonie i walczą o przetrwanie. Ulice miasteczek, drogi, leśne ścieżki i górskie szlaki opanowane są z kolei przez potwory. W tym strasznym świecie przyjdzie nam realizować misje główne oraz poboczne. Biegamy, wspinamy się oraz skaczemy po dachach, ale do dyspozycji mamy też pojazdy. Parkour i wolność eksploracji to zresztą jedna z mocnych stron gry. Kolejne to opracowanie graficzne, muzyka i klimat. Ciekawym wątkiem jest obserwowanie przemiany bohatera oraz tryb bestii. Ważna jest też pora dnia. Nocą budzą się demony, więc nasza szansa na przetrwanie mocno się kurczy. Lepiej zwiedzać świat za dnia. Pierwsze recenzje pokazują, że twórcom Bestii udało się wyjść obronną ręką. Są chwaleni za powrót do atmosfery osaczenia znanej z pierwszej części. Fani gier i kina katastroficznego oraz apokalipsy zombie powinni być zadowoleni. Polecam i przy okazji przypominam, że na podcasty.polskiradio.pl mogą znaleźć Państwo wszystkie samograjowe rozmowy. Ostatnio trójkowe studio odwiedził Tomasz Ruziecki, który opowiedział o nowej grze Play to Chill Aztecs The Last Sun. Bardzo długo szukaliśmy, wiedzieliśmy, że chcemy zrobić jakąś strategię, trochę odejść od tych klasycznych symulatorów i z tym, czym byliśmy kojarzeni przez kilka pierwszych lat. Chcieliśmy zrobić strategię, długo szukaliśmy tego settingu i pamiętam, jak wypuściliśmy pierwszy trailer, który tak naprawdę miał za zadanie zbadać potencjał tego settingu. Widzieliśmy duży odbiór i duże zainteresowanie na świecie. Do usłyszenia. Samograj. I to już wszystko na dziś u nas. Za tydzień o tej porze usłyszymy się z 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale będziemy też na 36. Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Jak to zrobimy? Proszę się przekonać. Elżbieta Malinowska, Krzysztof Sagan, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. People moving in, why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rock on, brother. Rock on. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. Teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. All the confusion. Revolution, gun controls, dinosaurs shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say both taxes will solve everything. In the man field. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Thank you.

Android. Tymczasem w RTV Euro AGD premierowy smartfon Samsung Galaxy S25 FE już w sprzedaży. Smukły, lekki i gotowy, by podkreślać Twój styl każdego dnia. Twórz rolki, baw się filtrami, odkryj nieskończoną kreatywność z Galaxy AI. Dodatkowo kupując Galaxy S25 FE do 28 września otrzymasz w prezencie od Samsung Galaxy Watch 7. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora